अर्ज करती हूँ, कोई तो जलवा, कोई तो जलवा खुदा के वास्ते दीदार के काबिल दिखाई दे। संगदिल तो मिल चुके हैं सैकड़ों, जी हाँ संगदिल तो मिल चुके हैं सैकड़ों, कोई अहले दिल तो दिखाई दे। आसमानों से कहो अगर हमारी उड़ान देखनी हो तो अपना कद और ऊंचा कर ले। हुस्न वालों से कहो कि अगर इश्क देखना हो तो हमसे आके मिले। हमने बहुत देखे हैं जी हुजूर, हमने बहुत देखे हैं इश्क में जान देने वाले, पर क्या करें हुजूर, आशिकी दिल लगी नहीं होती। हूँ मैं परवाना मगर कोई शम्मा तो हो रात तो हो। हूँ मैं परवाना मगर कोई शम्मा तो हो रात तो हो, जहाँ देने को हूँ हाजिर कोई बात तो हो। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। आपसे भी हंसी है आपकी ये अदाएं, हम इस अदा पे क्यों ना मरें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। हम तुम्हें देखा करें, बैठी रहो आगोश में। ऐसी भी क्या दीवानगी, बिल्कुल नहीं हो तुम होश में। जाने मन जान जाना, छोड़िए भी सताना, हम इस जलन चले। तुम्हें हमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें।